Namaz kılanların faziletleri. Namaz kılmanın faziletlerini ve namaz kılanlara verilecek sevapları bildiren hadis-i şerifler çoktur. Abdülhak bin Seyfüddin Dehlevi'nin Eşiyatül Lemaat kitabında namazın ehemmiyetini bildiren hadis-i şeriflerde buyruluyor ki 1. Ebu Hureyre radıyallahu anh bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 5 vakit namaz ve cuma namazı, gelecek cumaya kadar ve Ramazan orucu, gelecek Ramazana kadar yapılan günahlara kefarettirler. Büyük günah işlemekten sakınanların, küçük günahlarının affına sebep olurlar. Arada işlenilmiş olan küçük günahlardan, kul hakkı bulunmayanları yok ederler. Küçük günahları affedilerek bitmiş olanların, büyük günahları için olan azaplarının hafiflemesine sebep olurlar. Büyük günahların affedilmesi için, tevbe etmek de lazımdır. Büyük günahı yok ise, derecesinin yükselmesine sebep olurlar. Bu hadis-i şerif, Müslim'de yazılıdır. 5 vakit namazı, kusurlu olanların affolmasına, cuma namazları sebep olur. Cuma namazları da kusurlu ise, Ramazan oruçları sebep olur. 2. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, Allahü Teala'nın en çok hangi ameli sevdiğini, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Bazı hadis-i şeriflerde ise, evvel vaktinde kılınan namazı çok sever, buyurulmuştur. Ondan sonra hangisini çok sever dedim. Anaya, babaya iyilik yapmayı, buyurdu. Bundan sonra hangisini çok sever dedim. Allah yolunda cihad etmeyi, buyurdu. Bu hadis-i şerif, iki sahih kitapta, Buhari ve Müslim'de yazılıdır. Başka bir hadis-i şerifte, amellerin en iyisi yemek yedirmektir, buyuruldu. Bir başkasında, selam vermeyi yaymaktır, buyuruldu. Bir başkasında ise, gece herkes uykudayken namaz kılmaktır, buyurulmuştur. Başka bir hadis-i şerifte, en kıymetli amel, elinden ve dilinden kimsenin incinmemesidir, buyuruldu. Bir hadis-i şerifte de, en kıymetli amel, cihattır, buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, en kıymetli amel, hacc-ı mebrurdur. Yani, hiç günah işlemeden yapılan haçtır, buyuruldu. Allahü Teala'yı zikretmektir ve devamlı olan ameldir, hadis-i şerifleri de vardır. Suali soranların hallerine uygun, çeşitli cevaplar verilmiştir. Yahut, zamana uygun cevap verilmiştir. Mesela, İslamiyetin başlangıcında, amellerin en eftali, en kıymetlisi, cihad idi.